Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Amerykański opiekacz. A co wam, bo

sufitu gotowym złomotem spaść. Nabroiło się. Nabroiło się. Nie. O tym źle. Jeszcze nie koniec. A to jeszcze nie koniec. We'll be right back.